Samahları çok seviyorum. Mümkün olduğu kadar da repertuardaki bütün samahları okumaya çalışıyorum zaten. Ben Erzincanlıyım. Erzincan türkülerini çok severek okuyorum mesela. Çünkü özüm o. Deyişleri çok severek okuyorum. Baktığın zaman Orta Anadolu'yu da seviyorum. Orta Anadolu'da okumaya gayret ediyorum. Ayrıca da çok enteresan. Bozlak okumayı çok seviyorum. Fakat beğenip de okuduğum bozlakların hepsini Çorum olduğunu görüyorum. Demek ki benim Çorum bozlaklarına karşı bir eğilimim var. Bir insanın içinde olan duyguları çok güzel dışarı yansıttığını düşünüyorum. Elvan Sevim, radyo çalışmaları boyunca çok sayıda radyo ve televizyon programına katılır, canlı yayınlarda görevler alır ve konserler verir. Bütün bu çalışmalar manevi olarak büyük anlamlar taşıyan ödüllerle döner ona. Bu sene ben bir ödül aldım. Ankara'da İş Adamları Derneği'nin, daha doğrusu Başkent grubunun bu yıl en iyi halk müziği kadın sanatçısı, yorumcusu ödülünü aldım. Bu da insana gurur kaynağı oluyor. Gittiğim konserlerden almış olduğum ödüller var. Bir sürü başarılarım olmuş. Hoşuma gidiyor geçmişe baktığım zaman. Okuyabildiğim kadar devam edecek. Türküleri seviyorum çünkü. Türküsüz bir zamanım geçmiyor ki. Ne kadar türkü bilirsen o kadar mutlusun, huzurlusun. Veya ne kadar söyleyebiliyorsan. Elvan Sevim'e soluğun hiç tükenmesin ve daha uzun yıllar yüreğindeki sevda dile gelsin diyor ve sevdikleriyle ve türkülerle dopdolu koca bir ömür diliyoruz.